Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και δικομακεδόνες, η περιοχή μας σήμερα υποδέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα γόρι μου, τα γόρι μου, τα γόρι μου. Τα γόρι μου, γλυκό και τράγανο σαν καραμέλα. Τον πρωθυπουργό της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας. Ερε τρανέ, τρανέ, τρανέ. Και πόζες όταν παίρνει άντρα γόρι μου. Τα γόρι μου. Τον πρωθυπουργό της εθνικής ασφάλειας και της σιγουριάς. Τα γόρι μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα. Τρέλα! Χιλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο, βε ρικοκό. Ρικο, ρικο, ρικοκό. Ρικοκό, ρικοκό. Ρικο, ρικο, ρικοκό. Ρικο, ρικοκό. Σας διαβεβαιώνω ότι η Δυτική Μακεδονία είναι έτοιμη. Ευτυχώς! Να δώσει τη μάχη των εκλογών. Προκειμένου η χώρα για τα επόμενα 4 χρόνια να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ερε, τρανέ! Τρανέ! Τρανέ! Ο τρανός, το τραγανό αγόρι από Τρού. Και τα δύο είναι από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη χτες στην Πτολεμαίδα, εκεί η Δυτική Μακεδονία. Και είναι και ο παρουσιαστής που τον παρουσίασε στον κόσμο και κάποιοι κάτοικοι με τους οποίους συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, όπως συμβαίνει πάντα, φανατικοί υποστηρικτές του όποιου αρχηγού. Εδώ μιλάμε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένας από αυτούς λοιπόν τον είπε 3 φορές τρανό, τρανέ, τρανέ, τρανέ. Τα ακούσαμε όλα και βάλαμε το τραγούδι από κάτω, το Βερίκοκο, το τραγανό αγόρι. Νομίζω ταιριάζει με όλα αυτά που είδαμε χθες. Μια δουλειά είχε να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες, να πει τι ακριβώς έχει κάνει εν ώψη και εκλογών. Είμαστε στην προεκλογική περίοδο και να τα πει σωστά. Αυτό δεν το έκανε. Ποτέ καμία κυβέρνηση δεν χρειάστηκε να διαχειριστεί τόσες κρίσεις όσες η δικιά μας. Όμως σήμερα, παρά τις δυσκολίες, η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019 όταν μας ανέθεσαν οι Έλληνες την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Ερε τρανέ, τρανέ, τρανέ! Τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις. Μειώσαμε τους μισθούς. Μειώσαμε τους μισθούς. Μειώσαμε τους μισθούς. Δημιουργήσαμε θέσεις απασχόλησης. Κάναμε την Ελλάδα πιο ασφαλή και πιο ισχυρή γεωπολιτικά. Μειώσαμε τους μισθούς. Έπρεπε να πει αυξήσαμε. Λάθος κομβικό. Και ήταν αυτό. Άντε λες, η κούραση των ημερών. Και είμαστε στην αρχή της προεκλογικής περίοδου. Πήγε εκεί να πει και κάτι θετικό. Έχει υποτίθεται σύμφωνα με τη δική τους λογική στη φαρέτρα όπλα για να μας παρουσιάσει πόσο καλά τα κάνανε. Άρα και όντως έχει δοθεί αύξηση στο μισθό. Έκανε το κομβικό λάθος, αντί να πει αύξηση με στόμφο, είπε μειώσαμε τους μισθούς. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Θα λέμε στους πολίτες ότι προσπαθήσαμε, πετύχαμε πολλά, αλλά μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Θα μιλάμε για το πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα του 2030, σε κάθε περιφέρεια. Για το πώς θα κάνουμε τις δικές σας τις ζωές καλύτερες. Για το πώς θα βελτιώσουμε τους μισθούς. Για το πώς θα κατοχυρώσουμε τις μειώσεις των συντάξεων. Για το πώς θα κατοχυρώσουμε τις μειώσεις των συντάξεων. Τις μειώσεις των συντάξεων. Ερε τρανέ, τρανέ, τρανέ. Το αγόρι μου είναι πλάσμα ξυροζήλευτο. Το βλέμμα του, το γέλιο του ρασόλι. Μπροστά του δεν αξίζουν ούτε δίλεπτο. Δεν πιάνουν καρτοσιά οι άντρες όλοι. Μαζί θα φέρουμε το χαμόγελο σε κάθε νησιά. Χιλάκι, πέτρο, κέρασο και μάγουλο, δε ρικοκό. Σε κάθε νησιά. Ρικο, ρικο, ρικο, κακο, ρικο. Ρικο, ρικο, ρικο, κο, ρικο, ρικο, κο. Σε κάθε νησιά. Ρικοκορίκοκο λοιπόν, και θα κατοχυρώσουμε τις μειώσεις των συντάξεων και έχουμε μειώσεις μισθών. Όλα μαζί, μπράβο. Πήγε εκεί για να πει τα ακριβώς αντίθετα. Και είπε αυτά. Τον περιμένουμε πώς και πώς και σε ένα debate για να δούμε πώς θα λειτουργήσει και εκεί. Τα debate εδώ στις εκλογές, στις άλλες χώρες εδώ δεν κάνουμε, είναι καθοριστικά για την έκβαση του αποτελέσματος και της διαδικασίας. Αφού λοιπόν τα από όλα αυτά, μετά που μίλησε από το βάθρο, εκεί πάντα είναι καλύτερος, είναι ο εαυτός του δηλαδή, ό,τι είναι ο εαυτός, εκεί κάλεσε τον κόσμο με έναν ιδιότυπο τρόπο σε συστράτευση. Και να μας έχετε εμπιστοσύνη. Να μου έχετε εμπιστοσύνη ότι όλα όσα θα ακούσετε σήμερα θα γίνουν πράξη. Τελείωσε. Και να ξέρετε, και να ξέρετε ότι σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα τον οποίον έχουμε μπροστά μας, σας θέλω κοντά μου. Σας θέλω κοντά μου. Δεν ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Ω, είμαι. Αγάπη μου της μοίρας ήταν γραφτό. Σας θέλω κοντά μου. Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω. Κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Σας θέλω κοντά μου. Πρώτα και πάνω απ' όλα στην πρώτη κάλπη για να απενεργοποιήσουμε την βόμβα της απλής αναλογικής. Να σταλεί το μήνυμα καθαρά, καθαρά από την πρώτη κάλπη ότι το ζητούμενο τελικά σε αυτή την εκλογή είναι απλό. Θα πάμε πίσω ή θα γυρίσουμε πίσω. Πυροτεχνουργή. Το δίλημα εδώ μόλις το ακούσαμε, μας θέλει να πάμε να απενεργοποιήσουμε. Φοράνε αυτή τη στολή πυροτεχνουργή, πάνε και στη βόμβα με ένα ρίσκο. Θα δω πώς θα δούμε όλοι πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Μας θέλει κοντά του να κρατήσουμε αυτό. Βάλαμε και το γνωστό άσμα σε μια έτσι πιο παλιά εκτέλεση. Είναι και το Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Οπότε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κλίμα. Η μέρα είναι στα μισά. Εδώ υπήρχε μια καρδιά πριν κουτί με κάτι σοκολατάκια. Ό,τι προβλέψιμο, ό,τι πιο προβλέψιμο. Μόνο ένα λουλουδικό έλειπε, ένα τριαντάφυλλο κάτι. Το τηρούμε, το κάνουμε το έργο όπως πρέπει. Εμείς εδώ ακούμε το τραγούδι αυτό το σχετικό. Μας θέλει κοντά του, επειδή είναι και η μέρα των ερωτευμένων σήμερα. Νομίζω πολλοί θα δεχτείτε να πάτε κοντά του, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να βγάλουμε κυβέρνηση. Το ζητούμενο τελικά σε αυτή την εκλογή είναι απλό. Ποιος θα κυβερνά τελικά αυτόν τον τόπο, η σοβαρή και υπεύθυνη Νέα Δημοκρατία ή ο ανεύθυνος και λαϊκιστής ΣΥΡΙΖΑ? Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος. Αυτό είναι το δίλημα. Είναι πολύ απλό, είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι ποιον θέλετε να έχετε πρωθυπουργό της χώρας, να σας εκπροσωπεί στο εξωτερικό και να αγωνίζετε για τα δικά σας συμφέροντα, για τα δικά σας συμφέροντα, για τα δικά σας συμφέροντα. Θέλω κοντά σου. Όχι! Όχι! Απάντηση στο «Σας θέλω κοντά μου» και «Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν από την Περίδα, όλα αυτά βγήκανε από μία μόνο περιοδία, από μία μόνο επίσκεψη σε μια περιοχή, αυτά τα πολύ ωραία. Αλλά έδωσε και υπόσχεση, δεν έθεσε μόνο το δίλημα ποιον θέλετε για πρωθυπουργό, που το θέτει σε κάθε ομιλία του και είναι πολύ λογικό, αλλά έδωσε και την απάντηση. Όμως, με τη δικιά σας, με τη δικιά σας στήριξη και αγάπη θα συνεχίσω να είμαι ο πρωθυπουργός και μετά τις εθνικές εκλογές. Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Νιώθω σε λατρεύω και σε ποθώ. Έρε τρανέ, τρανέ, τρανέ. Κι αν κάποτε σε χάσω θα τρελαθώ. Έχετε πάντα την ευγνωμοσύνη μου για τους κοινούς αγάπες και την αγάπη μου για όσα μας ενώνουν. Πώς το λέει το τραγούδι, για τους κοινούς αγάπες μη μιλάς? Έτσι δεν το λέει? Αυτό είναι το τραγούδι, για τους κοινούς αγάπες μη μιλάς. Κυριάκος Μητσοτάκης, αγάπης, κλίμα σήμερα, έρωτος. Θα κάνουμε μια ανάλυση στην πορεία, όχι εμείς, οι ειδικοί συνεργάτες μας. Ποια η διαφορά έρωτα, αγάπης, γιατί όλα αυτά μπλέκονται κάποια στιγμή και καταλήγουν τελικά μια καρδιά σοκολατάκια, κάτι πάστες, κάτι τούρτες καρδιές. Και εκεί τελειώνει όλο αυτό. Όχι, είναι και, έχει και υπόβαθρο, έχει και συνέστημα. Έχει και άλλες διαδικασίες. Μπαίνει σε άλλο πλαίσιο. Δεν είναι μόνο αυτά που περιγράφουν. Να διακόψουμε λίγο την επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία. Να ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη, που είναι ο Υπουργός Εργασίας. Μας μιλάει και αυτός για τα επιτεύγματα της κυβερνήσεως και μας γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα βεβαίως έχει κάνει βήματα από το 19 είσαμε σήμερα. Έχει αναπτυξιακούς ρυθμούς διπλάσιους από την, με το μέσο όρο της Ευρώπης, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ είχε τους μισούς. Είναι μια χώρα που έχει ρίξει την ανεργία και ούτω καθεξής. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει γίνει ούτε Ελβετία ούτε Σουηδία. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει γίνει ούτε Ελβετία ούτε Σουηδία. Ότι θα μπορούσαμε. Ότι μας είχαν πει θα γίνουμε κάτι από αυτά. Ότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, αλλά απέχουμε λίγο από το να γίνουμε Ελβετία ή Σουηδία. Πέμπτον, είναι καλό να γίνει Σουηδία και Ελβετία. Μια πέντε ερωτήσεις από ένα απόσπασμα, μια δήλωση. Αυτό είναι το μαχαίρι, ότι δεν γίναμε Σουηδία και Ελβετία. Μας το γυρίζει ο κύριος Χατζηδάκης, ότι τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν έχουμε φτάσει και στην κορυφή της Ευρώπης, γιατί Σουηδία και Ελβετία μάλλον θεωρούνται κορυφές. Είμαστε λίγο πριν την κορυφή. Κατά τα άλλα, υπάρχουν βελτιώσεις και έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Καλό ήταν το διάλειμμα με τον Χατζηδάκη. Να γυρίσουμε στον πρωταγωνιστή της μέρας. Θέλουμε πρωθυπουργό το Τσίπρα σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή πρωθυπουργό το Μητσοτάκη σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κυρικός αυτό δεν θα γίνεται. Θέλω κοντά σου να μείνω. Ο κυρικός αυτό δεν θα γίνεται. Του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στον κατώτερο στελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε πληγή να παλύνω. Κατώτερο στελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρωθού. Που σε πονά. Σταδιακή απεξάρτηση από τα ορεκτικά καύσιμα. Από τα ορεκτικά καύσιμα. Συγχαρητήρια σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία που ξέπλεξαν αυτό το κουμπάρι. Να με φιλάς και να σβήνω. Αυτό το κουμπάρι. Θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Ο ελληνικός λαός έχει υποβληθεί σε πολύ μεγάλες θείες. Οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Κόλλαγε και ένας Γιώργος Παπανδρέου, μια που μίλησε ο πρωθυπουργός μας, ο Τρέχον, για τις, ο Τρανός, για τις θείες. Οι θείες του ελληνικού λαού πάντα πιάνουν τόπο. Οι ξαδέρφες ποτέ. Οι θείες όμως πάντα πιάνουν. Και στην αρχή ακούσαμε ένα απόσπασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή και ένα άλλο πιο παλιό από τη Βουλή. Συνήθως οι πολιτικοί και εμείς εδώ το κάνουμε αυτό, το μαζεύουμε τα σαρδάμ τους, τα λαθάκια που κάνουν, όπως αυτό που βάλαμε του Μητσοτάκη, ότι μείωσε τους μισθούς και ότι μείωσε και τις συντάξεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και ένα καινούριο που δεν το είχαμε δει στα προηγούμενα μοντέλα, κρασάρι. Κάποιος πατάει το γρήγορο και εκεί που μιλάει κανονικά αυτό το τουβουδού που ακούμε εδώ, μπλέκει, παίρνει 10 λέξεις μαζί και τις κάνει μία. Και το πάει και γρήγορα ο ίδιος στη γλώσσα του, σαν να έχουμε πατήσει στα παλιά κασετόφωνα το μπροστά που πήγαινε γρήγορα ή και το πίσω και ακούγεται ένας τέτοιος ήχος. Αυτό είναι καινούριο σε πρωθυπουργό. Έχουμε δει τα πάντα με κορυφαίο του χορού τον Κώστα Σιμίτη, ο Γιώργος Παπανδρέου, ποιος τον ξεχνάει. Ο Καραμαλής δεν πολύ έκανε και για τη θέση και Σαρδάμ. Ο Σαμαράς κάτι λίγα και κάτι ταϊλίκια. Ο Τσίπρας Σαρδάμ δεν είχε κάτι αγραμματοσύνες. Είχε 3 λεπτά έχουμε φτιάξει, κάποια στιγμή θα το ξανακούσουμε. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε και Σαρδάμ και λάθη και το γρήγορο. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε οι πρωθυπουργοί μας και να τα βάλουμε όλα αυτά σε ένα μισάωρο, να κάνουμε μια μελέτη συγκριτική για να ξέρουμε ποιος είναι ο καλύτερος. Να πάμε στις εκλογές ξέροντας ποιος ακριβώς είναι ο καλύτερος. Όμως μπορεί κανείς να μην θέλει να επιλέξει, μάλλον κάποιος να μην θέλει να επιλέξει μεταξύ αυτών. Οπότε θα διαλέξουμε τον κύριο που ακολουθεί. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος. Αυτός αποφασίζει. Θέλετε, παιδί, να τον κυβερνήσουν οι κλέφτες? Θέλετε φασίστες? Είμαστε εδώ, ελληνική λύση. Θέλει ρε παιδί μου να τον κυβερνήσουν οι κλέφτες. Θέλετε φασίστες. Είμαστε εδώ, ελληνική λύση. Ωραία. Να το έχουμε και αυτό υπόψη. Αυτό προσδιορίστηκε, αυτό συστήθηκε για να ξέρουμε μαζί με όλα τα διλήμματα τι ακριβώς θα συμβεί. Διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, στη δημοκρατία τι δεν υπάρχει. Όμως φίλες και φίλοι, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Γιατί? Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Να με φιλάς και να σβήνω. Πράγιο κύριε Πρόεδρε. Θέλω κοντά σου να μείνω. Τρανέ, τρανέ, τρανέ. Παντοτινά. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Τσίμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Όλα τα λεφτά σε αυτό είναι το ευχαριστώ στο τέλος. Και το έτσι μπράβο που είναι μια επιβεβαίωση αυτού που θα λάβει. Ευχαριστήκε για την προσφορά αμέσως μετά και πολύ γαλαντόμα ο συμπολίτης μας το προσφέρει στον πρωθυπουργό της χώρας που κάνει αυτή την ερώτηση. Ραδιοφωνικός πάντα όλα αυτά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια 211-10-80-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει. radio@parapolitika.gr το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ εδώ. Τη στείλα την οθόνη ανοιχτή μπροστά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Τώρα εκεί μας ακούτε live. Μετά μπορείτε να μας βρείτε ηχογραφημένους όποτε θέλετε. Το ίδιο ισχύει και στο Ελληνοφρένια στο YouTube. Στο Ελληνοφρένια Official. Πρώτο μέρος του λαού, κολλάνε και πρώτες διαφημίσεις. Ο τρόπος που μιλάει αυτό το ξεφωνιστήρι. Ποιο ξεφωνιστήρι απ' όλα? Ένα είναι το ξεφωνιστήρι. Αλλά κυρίως το ύφος που μιλάει, που μας δίνει την ευκαιρία να διορθώσουμε ότι. Α, ο Άδωνης. Εσείς που δεν με ψηφίσατε, αυτό το σφάλμα μπορείτε να το διορθώσετε βάζοντας ένα σταυρό και στο Γεωργιάδη Σπυρίδωνα Άδωνη όταν μπείτε μέσα στην κάλπη. Πώς μιλάτε έτσι τώρα? Μου θυμίζει κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά λείπουν 2-3 στοιχεία να συμπληρωθεί το κάδρο. Το ένα είναι το μουστάκι και το άλλο είναι χαιρετισμό στον ήλιο. Κάπου πάει το μυαλό μου. Και εμένα κάπου πάει το μυαλό μου. Για το βιογραφικό θα σου πω μετά. Έλα, Αποστολάκη. Έλα, Αποστολή. Όπως κάθε προεκλογική περίοδο, βάζουν λαγούς με πετραχίλια. Τα λένε πολλά, μας κράτα τα μισά και από τα μισά να υπολογίζεις πως θα πάρεις ένα τίποτα. Το αρχίδι δεν είναι τίποτα, πάντως να το εκτιμούμε. Το ένα αρχίδι στις μέρες μας είναι κάτι. Η πολιτεία θα διαθέσει δωρεάν ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Εντάξει, είναι γεννησιουργός δύναμη. Και τα δύο, το ένα δεν ξέρω, ναι, μερικές φορές είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και ο Χίτλερ λένε ότι ήταν με ένα, αλλά γάμισε όλο τον κόσμο. Ο Χίτλερ ήταν ένα, όχι με ένα. Ήταν ένα. Λοιπόν, χάρηκα που σου άκουσα. Δεν είχες κάτι εμπνευσμένο πολύ, αλλά δεν πειράζει. Δεν μπορούμε όλοι. Με το γερμανό το στη μύτη. Die Berut auf sehr viele Tage von Gesprächen. Τον Αρών Αβουρή Βεντούρα Μπεναρόγια. Με γρίφους μιλάς γέροντα. Τον Μπεν Σαλόμ τον ξέρεις? Δεν τον ξέρω τώρα. Και στρατό έχουμε κάνει μαζί. Έχετε κάνει και στρατό με τον Μπεν Σαλόμ? Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω. Μαζί σας προσλάβανε και πήρατε και το πρώτο ένσημο. Το πρώτο μου ένσημο το κόλλησα στην Ελλάδα ένα καλοκαίρι. Το πρώτο ταξίδι που έτυχε ναύλος για τον Νότο. Δύσκολες βάρκες, κακός ύπνος και μαλάρια. Καλημέρα. Καλημέρα. Σταθμός Παραπολιτικά είναι. Ναι, ναι, αυτός, εγώ είμαι. Ήθελα να ρωτήσω, έχει αλλάξει τον τελευταίο χρόνο, δεν ακούμε εκπομπές που ακούγαμε, άλλαξε κάτι? Το πρόγραμμα συνήθως έτσι γίνεται. Ποια εκπομπή σας έχει λείψει? Ακούγα, ας πούμε, τον Ανδρέα τα βράδια. Τον Παπανδρέου. Νιώτα της Ελλάδος, περήφανα γερατιά. Όχι του Παπαδρέου, φίλε. Α, πολλοί τον ακούν τα βράδια, γι' αυτό λέω μήπως ήταν αυτή η περίπτωση. Μαζαράκι. Το Μαζαράκι. Δεν είναι τώρα τα βράδια ο Μαζαράκης? Εδώ δεν τον ακούω. Στο Θεσσαλονίκη που ακούμε στο 98 δεν ακούγεται. Τι έχει, τραγούδια? Τραγούδια, ναι. Έχει κλείσει ο 98, δεν είναι πια ενημερωτικός Παραπολιτικά, είναι μόνο μουσικός πια. Στην Αθήνα εκπέμπει, δηλαδή κανονικά. Στην Αθήνα κανονικά, ναι. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχει αρχίσει κάποια συνεργασία με κάποιο σταθμό ακόμα. Μέσω ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ μπορείτε. Παραπολιτικά.gr. Έλα, Αποστόλη, θα λύσετε και το πρόβλημα με την ανεργία. Θα στείλουν άλλους 500.000 επιστήμονες στο εξωτερικό. Δηλαδή, μυαλό χρήκεται. Αυτό έχουν σκοπό να κάνουν. Καλά, η Ευρώπη έτσι κι είναι το κοινό μας σπίτι, δεν καταλαβαίνω. Γιατί θεωρείται, ας πούμε, αυτός άνεργος, αν μένει στην Ελλάδα άνεργος? Αν ψαχτεί έξω και βρει δουλειά, λύθηκε το πρόβλημα της ανεργίας συνολικά. Αν διώξουμε 500.000 άνεργους επιστήμονες, αυτομάτως έχει μειωθεί η ανεργία στην Ελλάδα. Άσε που θα βιάσουν και μερικά σπίτια, δεν βρίσκει σπίτι πλέον. Έλα, τρε φίλε, με το Airbnb, εμένα μου λε. Εσένα σου λέω, αφού μαζί μιλάμε. Τα σφυλλο, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει ρε φίλε, Σαντάμ Χουσέιν. Ευχαριστώ πολύ. Αποστόλη! Λίγο μέτρια σε τη χαρά, πες μου. Δεν το περίμενα, λοιπόν. Του έφαγε χαλβάδε. Εσύ μου του έδωσε. Ήσουνα υπέροχο. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου πω. Είναι λίγο αυτό. Θε να το πει πιο αναλυτικά για να τσιμπήσει και ο κόσμο παραπάνω. Εννοείται θα πω πιο αναλυτικά. Καταρχά, το τελευταίο τραγουδάκι για του κυρπαντελίδε, τι να σου πω. Θυμάμαι μόνο την τρίχα που αναρρίγησε. Α, δεν είσαι ξυρισμένη. Όχι, δεν είμαι ξυρισμένη. Θέλω γιατί αριστερή και ξυρισμένη δεν γίνεται. Ντροπή. Έχουν αλλάξει τα χρόνια, τέλο πάντων. Δεν πειράζει. Εγώ θα παραμείνω έτσι για να τριχιάζω. Αλλά από την αρχή ω το τέλο ήσουν υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τόση ώρα παράσταση, χορταστικότατη. Είσαι Θεό. Προσκυνώ, προσκυνώ. Σε περιμένουμε ξανά. Μανάρι μου και λίγα λε. Πε όμω και κάθε Παρασκευή στο κύτταρο. Κάθε Παρασκευή στο κύτταρο, Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, Σολιά Σεντετζόλια Μπαντ, Αριστεία Καπαμά, για να μην πω τίποτε άλλο. Τι άλλο. Και θε και άλλου χαλβάδε να σου στείλω. Ποιο σου άρεσε, ο σκέτο ή ο άλλο με τη ζάχαρη και την κανέλα. Την άχνη. Τον ένα έφαγα. Ο άλλο είναι διαφορετικό. Είχε ζάχαρη άχνη απάνω. Δεν τον έχω ανοίξει τον άλλον, άρα έχω φάει τον άλλον, τον πρώτο. Τέλεια. Πολύ ωραίο ήταν. Θα στείλω κι άλλου. Ο χαλβά σου μάνα μου ήταν λουκούμι. Αγόρι μου, εσύ. Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστούμε, Αποστόλη μου. Μιλάμε για το πώς οραματιζόμαστε την Ελλάδα του 2030. Για το πώς θα κατοχυρώσουμε τις μειώσεις των συντάξεων. Τηρήσαμε τις βασικές μας δεσμεύσεις. Μειώσαμε τους μισθούς. Μειώσαμε τους μισθούς. Βεβαίως, αν είχαμε εδώ κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία, θα έλεγε ναι, έκανε Σαρδάμ πρωθυπουργός, γιατί όλοι ξέρουμε αυτά θα τα έλεγε ο Νεοδημοκράτης ή ο υποστηρικτής της κυβέρνησης. Είναι από όλους τους χώρους. Είναι λίγο παράξενο όλο αυτό. Αν δεν είναι δημοσιογράφος, μπλέκει λίγο το πράγμα. Θα έλεγαν λοιπόν όλοι αυτοί. Με τη φωνή ενός ότι έχουμε δώσει αυξήσεις. Προφανώς έκανε λάθος ο Πρωθυπουργός, είναι Σαρδάμ. Ναι, δόθηκαν αυξήσεις, αλλά το εισόδημα έχει μειωθεί. Η αγοριστική ικανότητα έχει μειωθεί παρά τις αυξήσεις. Δεν έσβησαν και πάρα πολλά αυτές οι αυξήσεις, γιατί λόγω πολέμου, λόγω συγκυριών, λόγω καρτέλ, λόγω χρηματιστηρίων ενέργειας και λοιπόν διαδικασιών του καπιταλιστικού συστήματος που τόσο αγαπάμε όλοι μας, έχει μειωθεί. Η αγοραστική και το εισόδημα στην τσέπη. Στην τσέπη έχει μειωθεί. Αυτό φαίνεται αν κάποιος ζει κανονικά με όλους τους ανθρώπους, το μετράει με πάρα πολλούς τρόπους. Όμως σήμερα είναι μέρα του έρωτα, σύμφωνα με το ημερολόγιο του Αγίου Βαλεντίνου, και πρέπει να μιλήσουμε λίγο, αλλά με ποίηση πάντα, για τον έρωτα. Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα. Ό,τι έχασα στη ζωή, το ξαναχάνω στα μάτια σου. Το φως έγινε τρυπάνι μέσα στο παράλογο σχήμα μιας άπιαστης επαφής. Όταν τα πόδια χύνεται το κύμα, το αιώνιο πέλαγος του ζώου θανάτου. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Ανατρίχιασα. Όλοι μας. Όλοι μας. Εδώ είναι μια ποιητική προσέγγιση του τεραστίου αυτού θέματος από την Τώρα Μπακογιάννη. Αν κάποιος δεν το κατάλαβε, φταίει αυτός. Γιατί ένα πείμα δεν πρέπει να το καταλαβαίνουν όλοι, αλλά το καταλαβαίνουν όλοι, είναι τσιφτετέλη όπως γνωρίζουμε από μια άλλη ταινία. Τώρα, ακριβώς τι είναι ο έρωτας, ακούμε τον ορισμό από τον συνταγματολόγο πολιτικό Ευάγγελο Βενιζέλο. Ποιος είναι ο ορισμός του έρωτα που δίνετε εσείς? Κοιτάξτε, είναι το άνοιγμα μιας οπής στην ψυχή σου, την οποία δεν μπορείς να ελέγξεις. Είναι μια μη ελεγχόμενη οπή. Είμαστε η τελευταία τρύπα. Να πάει να γαμηθεί και η τρύπα. Γαμήθηκε. Και ο Γιώργος. Γαμήθηκε κι αυτός. Όλα να πάνε να γαμηθούν. Όλα. Οπί, είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Πετάχτηκε ο Τσίπρας μαζί με την Πόπη να μιλήσουν για τρύπα. Οπί, έχει σημασία πως το διατυπώνεις, γιατί αυτός είναι ο ορισμός του έρωτα, αν θυμάμαι και αν κατάλαβα καλά. Αλλά όλοι αυτοί είναι στεγνοί άνθρωποι. Και η Ντόρα, παρότι μας διάβασε πολύ ωραία ποίηση. Και ο Ευάγγελος Βενιζέλος που έδωσε ένα πολύ ωραίο ζωντανό παράδειγμα, και ο Τσίπρας και η Πόπη. Αλλά όμως είναι αλλιώς να ακούς τον ορισμό του έρωτα από έναν άνθρωπο της τέχνης, τον Κώστα Πρέκα. Κοίταξε, ο έρωτας για μένα είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Με ορίμασε ο έρωτας. Μου έδωσε τη δυνατότητα να βλέπω και να διεισδύω μέσα στα μάτια του άλλου. Να μαγεύομαι από το δικό του βλέμμα ή από το δικό της βλέμμα. Mm-hmm. Και να με παρασύρει εκεί. Που Επιθυμεί κάθε άνθρωπος. Το θηλυκό είναι η πηγή της ζωής. Τα λιγουράμαστε! Και το αρσενικό επίσης είναι η πηγή της ζωής. Τα λιγουράμαστε! Αν δεν αγγίξει ο ένας τον άλλον, χάνεται η ζωή. Και εγώ θέλω να ζω. Και θα ζω πάντα. Ό,τι να είναι, λέξει στη σειρά, αλλά με ύφος. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αν θέλετε κι εσείς κάποια στιγμή να μιλάτε έτσι σαν τον Κώστα Μπρέκα, δηλαδή να δώσετε βάρος στο λόγο σας, όχι με το περιεχόμενό του, αλλά με τις λέξεις και τον ήχο των λέξεων. Λέει κάποια στιγμή, λέει τη λέξη άνθρωπος, αλλά δεν την κλείνει τη συλλαβή, δεν τη φτάνει, γιατί άνθρωπος, αν το πεις κανονικά, είσαι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Λέει άνθρωπος. Σβήνει δηλαδή και το ομοιώνεται και το έστω τελικό. Έτσι μιλήσω και η Μελίνα Μερκούρη. Αν θυμόσαστε, στο τέλος δεν ολοκλήρωνε τις φράσεις και αυτό δίνει κάτι. Δεν είναι μια ανολοκλήρωτη λέξη, πρέπει να την προσθέσεις εσύ, άρα εσύ συμπληρώνεις αυτόν που το ξεκίνησε, υποδεέστερος. Είναι μια μεγάλη φιλοσοφία πίσω από αυτό, είναι μια τεχνική. Εδώ λοιπόν ο Κώστας Πρέκας την ξεδιπλώνει πάντα αυτή την τεχνική, με τις παύσεις του βεβαίως. Αν δεν έχουν μνιέχ οι παύσεις. Αλλά είναι και εδώ ακούσαμε παύσεις κανονικές. Επειδή λοιπόν είναι μέρα του έρωτα σήμερα, της αγάπης, να βάλουμε ένα παραδοσιακό τραγούδι με ένα ζευγάρι πολύ αγαπημένο μας, νομίζω και αγαπημένο τους, και όμως θα πρέπει από αυτό το ζευγάρι να διαλέξουμε τον ένα από τους δύο. Κύριε Τσίπρα. Αφέντη μου και κύριε μου, νεράκι στο ποτήρι μου. Κύριε Μητσοτάκη. Περήφανεα η τεφούδε, θα σ' αλήθω ποτέ μου. Με τον Τσίπρα θα πάμε μέχρι τέλους. Περήφανεα η τεφούδε, θα σ' αλήθω ποτέ μου. Θέλω πάρα πολύ να υπάρχει ο κύριος Μητσοτάκης. Το στόμα τριαντάφυλλο, μονάχα εγώ να το φιλώ. Θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Το στόμα τριαντάφυλλο, μονάχα εγώ να το φιλώ. Γ***θείτε γιατί χανόμαστε. Κι είμαι συνταχτυλίτη και ένα αρχίδι. Είμαι συνταχτυλίτη και το αριστερό μου το αρχίδι. Άιτος και περιστέρα. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μητσοτάκη. Πέντα μορφή νυφούλα μου πήρε στην καρδούλα μου. Πω πω πω. Πέντα μορφή νυφούλα μου πήρε στην καρδούλα μου. Μία κολάρα. Την έκανες κομμάτια με τα μαύρα σου τα μάτια. Την πηδήξατε. Την έκανες κομμάτια με τα μαύρα σου τα μάτια. Ιδού και το πίδημα. Νιώθω πολύ ωραία. Αφέντη παλικάρι μου, απόψε ποιος δικάρι μου. Βάλτε και τα δικά μου μέσα, αλλιώς εγώ δεν παίζω. Ψήλω μου κυφαλίσει, της χαράς μου κρυαβρίσει. Η π***σα μεγαλώνει. Ψήλω μου κυφαλίσει, της χαράς μου κρυαβρίσει. Έχει τελειώσει. Η π***σα. Άιγος και περιστέρα. Κύριε Τσίπρα. Κύριε Μητσοτάκη. Φέτο πολλά ημέρα και λάδι ο ουρανός. Χρόνια πολλά καλά γαμπήσια. Δώσαμε και την ευχή στο τέλος. Μέρα που είναι να ευχαριστήσουμε όσους ήρθαν χθες στο θέατρο του Δημαρχείου της Ηλιούπολης και τους Ηλιουπολίτες που είχαμε εκεί μια παράσταση. Θα την ανεβάσουμε και την επόμενη Δευτέρα. Και κυρίως αυτούς που ήρθαν από μακριά. Οι Ηλιουπολίτες είναι κοντά, ήταν κάτι εύκολο, γιατί μίλησα και με κάποιους που είναι και ακροατές και ήθελα να δουν αυτό που ετοιμάσαμε εκεί, το ημιεπαγγελματικό που το κάνουμε και ως χόμπι και αποκτά μια άλλη διάσταση όλο αυτό. Είχε και κάποια λαθάκια, αλλά αυτά είναι πολύ όμορφα, το κάνουν ακόμη πιο όμορφο, γιατί δεν είναι επαγγελματίες και δεν θέλαμε να είναι επαγγελματίες, οπότε και λειτουργήσαμε όλοι με αυτό το κλίμα της εθελοντικής προσφοράς, εισφοράς, με πολύ κόπο και με πολύ αγωνία. Και όταν έχεις από κάτω και 300 άτομα, δεν είναι και εύκολο. ενώ στις πρόβες πάνε καλά. Λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Νομίζω όμως δεν άλλαξε σε τίποτα όλο αυτό το συνέστημα που θέλαμε να δώσουμε, το πλαίσιο που θέλαμε να δώσουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν αυτούς που ήρθαν από μακριά, γιατί κατέβαλαν κόπο και μίλησα με αρκετούς. Την Δευτέρα 20 του μήνα, η δεύτερη και τελευταία παράσταση του ιδίου εύρους, έργου, πλαισίου, το τίποτα δεν πάει χαμένο όπως το έχουμε ονομάσει, με τα ίδια τραγούδια, τους ίδιους συντελεστές, 6,5 ώρα στο Δημαρχείο, στο θέατρο του Δημαρχείου, στην αίθουσα Μίκης Θοδωράκης Δημαρχείου, Ηλιούπολης, πάντα, πάντα Ηλιούπολη. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Έλα, μωρή άρρωστη. Αχ, εγώ είμαι, ναι. Με φόρα. Έλα, αλλά με φόρα. Με κόμπλαρε, δεν περίμενα να το σηκώσει. Σημείς, γαμίσου, εσύ τι πήρε τώρα για το τούτ. Ναι. Δεν πίστευε ότι θα το σηκώσει κάποιο στην άλλη άκρη. Μάλιστα. Είναι κάποιοι που τη βρίσκουν με το τούτ. Εγώ δεν διαφωνώ, εντάξει, το καταλαβαίνω. Σωστό. Δύο πράγματα. Το ένα, ο ιατρικό σύλλογο να κάνει μια καθοεργία και να μαζέψει όλου αυτού που έχουν ψηφίσει. Μητσοτάκη, Γεωργιάδη, Βελόπουλο κτλ. Και να του περάσει από εξετάσει. Γιατί δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι να είναι στα καλά του. Δεν το πιστεύω ούτε μία στο εκατομμύριο. Το ένα είναι αυτό και το άλλο θέλω να μου κάνει τεστ. Είμαι φανταστικό ακροατή. Όχι φανατικός που έλεγε ο άλλος. Α, θέλεις το τεστ. Ωραία, πάμε. Ποιο είναι το όνομα του πρέσβη? Το όνομα του πρέσβη, συγγνώμη για που είδαμε λίγο. Τι να σε βοηθήσω τώρα, δεν είπες ότι φανταστικός τι είσαι? Ναι, ρε παιδάκι, αλλά όταν λες το όνομα του πρέσβη, πιανού πρέσβη εννοείς που έχεις αναφέρει σε κάποια ατάκα, κάτι τέτοιο? Αυτός. Είμαι ο πρέσβης που παίρνει τηλέφωνο. Λέγομαι Μαυρομιχάλης. Είμαι πρέσβης. Λοιπόν, τον κακό στο καιρό γαϊδούρι. Α, όχι, με πιάσα διάβαστο. Έλα, άλλη μια ευκαιρία. Τι άλλη μια ευκαιρία? Οι άλλοι πήραν άλλη μια ευκαιρία. Όχι, αγάπη μου, κόβες. Εγώ τα ήξερα όλα για τον Μενεξέ, για τον κύριο Βασίλη. Τα ήξερα όλα με αναμπέζεις και τέτοια. Αυτά ήξερες. Δεν ήξερες τα εκτός ύλης όμως. Τα εκτός ύλης δεν ήξερα τα σώσε. Πάμε πολύ. Είσαι ο πιο αδύναμος κρίκος. Παίρνω τον πουλτό. Εσύ το είπες. Ναι, δεν είχα σκοπό να στον δώσω, αλλά πάρ' τον, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας πω ότι με λυπεί πάρα πολύ η συμπεριφορά του Θήμιου και προτείνω μάλιστα την καθαρά Δευτέρα να κρατάει το χαρταετό του Μητσοκλέφτη. Ως δεκανίκη, έλα, μίλα, πες τα. Μπορώ να πω κι άλλα, κύριε. Έχετε κι άλλα να πείτε, δεν ήταν μόνο αυτά. Θα τιμήσει τον όρκο του λοιπόν ο Κουτσούπας και να κρατάει το χαρταετό του Mr. B, του Μητσοκλέφτη. Τι όρκο έχει? Μέγα όρκο. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, πικραμένος Σιριζέος είστε? Είμαι και πικραμένος και Σιριζέος. Δεν πειράζει. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Θα βρεθεί η γιατριά. Μη στεναχωριέστε. Η γιατριά δεν νομίζω να βρεθεί γιατί είμαστε σκατοκέφαλοι. Είναι ανίατη. Εντάξει, δεν πειράζει. Καταλαβαίνω. Να είστε καλά. Χάρηκα. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Μου μαύρησε η ψυχή με αυτά. Ναι, Ελληνοφρενία. Ναι, ίδια. Από Λάρισα τηλεφωνώ. Αν θυμάσαι, ο παιδικός ιερός που σου είχα πει για την παράσταση. Ναι, σε θυμάμαι. Πήρα να πω συγχαρητήρια για την παράσταση γενικά. Όλοι ήταν καταπληκτικοί. Και ήταν έτσι και σαν τα πάντα. Και όταν έψαλες για αυτό το μαλάκα που το έπαιζε έτσι μεγάλος και τρανός. Ο αντιπεριφερειάρχης. Ναι, ο αντιπεριφερειάρχης. Ναι, καλημέρα ο Μαρκόνη. Καλημέρα. Χρειαζόταν και σήμερα να μιλήσουμε. Επειδή καταρρύπτει τα UFO, η διαταγή ήταν παλιά. Άμα βλέπετε UFO, να κάνετε ό,τι κοιμάστε. Και μου το βεβαιώνει αυτό και ο Νίκ Ποφ που είμαστε και μιλάμε μαζί στην εκπομπή. Άννα Δρούζα μπορώ. Πολλές πληροφορίες μαζί, μισό λεπτάκι. Πυκνή πληροφόρηση. Εξήγησέ μου λίγο ένα-ένα. Μιλάτε στην εκπομπή Άννα Δρούζα μπορώ με ποιον, τι? 2 Δεκάτου 2007. Μη με βάζει να ψάξω. Όχι, όχι, για τον κόσμο που το ακούει εγώ. Ο κόσμο που το ακούει θα κάτσει να ψάξει. Μια ώρα και 21 λεπτά τον ρωτάω εγώ και μου απαντάει σε 2 λεπτά αργότερα, μία ώρα και 23 λεπτά. Στην Άννα Δρούζα. Μισό λεπτό, να δούμε το υλικό και αμέσως μετά. Α, ορίστε, ναι. Πείτε μας την ερώτηση. Καλησπέρα σας. Οι πτάμενοι ειδήσεις χρησιμοποιούν κάποια κβαντική ενέργεια, κβαντική κατευθυνόμενη βαρύτητα, η οποία όμως σε μεγάλη απόσταση πέριξη του υπτάμενου δίσκου δημιουργεί προβλήματα. Τι οδηγίες έχουν δώσει στους πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι πολλάκις είναι οπλισμένα τα αεροσκάφη με πυρηνικά όπλα? Δηλαδή μιλάς εσύ και σου απαντάει μετά από μια ώρα. Μπλόκαρες, δεν το δες να έχετε. Τώρα, τα καταρρύπτουν λέει τα UFO, προφανώς. Α, δεν τα αφήνουνε, κάνουν επεμβάσεις στο FIR. Μήπως άλλαξε η διαταγή, όχι, ναι, αλλά έλεγε κάνουμε πως δεν τα βλέπουμε τα UFO. Και τώρα τα βλέπουν ξαφνικά. Πρέπει να είναι μπαλόνια αυτά και μας κοροϊδεύουν. Να σου πω, για την Αταλάντη φαντάζομαι τα ξέρεις αυτά, δεν είναι ότι δεν τα πιστεύεις. Θα θυμάσαι τι έγινε τότε στην Αταλάντη. Θα θυμάσαι τι έγινε τότε στην Αταλάντη, μην κάνεις πως δεν ακούς. Ναι, λέγω, η αστροφυσικός της Μαλαίσιας. Να βάλεις δικό σου. Να προστατεύει. Μήπως άλλαξε η διαταγή, μπορεί να αλλάξει η διαταγή, δεν ξέρω. Λοιπόν, σ' αφήνω αρκετός ψυκασμός πέρυσι από το μικρόφωνο. Διαταγή, πες το, θα το ακούσω. Βεβαίως, γεια. ψεκασμός λέει. Εδώ έχουμε τα μπαλόνια που γίνεται χαμός και πρέπει να μας απαντήσει κάποιος ειδικός και ο Αποστόλης τα θεωρεί ψεκασμούς και όλα αυτά, δευτερεύοντα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι καλλιτέχνες αυτή την εποχή και πολύ καλά κάνουν, βρίσκονται σε αναβρασμό. Έχει ξυπνήσει ένα κίνημα καλλιτεχνών. Κατάφερε και αυτό η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ειδικά τις επόμενες μέρες έχει πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Μας στείλανε εδώ η Ομοσπονδία Θεάματος με μια ανακοίνωση. Αύριο Τετάρτη, 11.30 ώρα, στο χώρο του Οδείου Αθηνών, την ώρα της συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό, θα συναντηθούν, ναι. Θέλουν όμως και συγκέντρωση στην ευρύτερη περιοχή. Το απόγευμα, την ίδια μέρα, πάνε και βρίσκουν τους αρχαιολόγους. Γιατί προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση και ένα νομοσχέδιο, 5 μουσεία, τα μεγαλύτερα, να τα κάνει νομικά πρόσωπα και μέσω αυτής της φόρμουλας να γίνουν ουσιαστικά μαγαζιά, σούπερ μάρκετ αρχαίων, να πολλούνται όλα. Και ποιος ξέρει πού θα τελειώσει όλο αυτό εδώ και τώρα που είναι κρατικά κάποια, όπως το Σούνιο, η Ακρόπολη, δίνονται για άσχετους λόγους. Όταν δεν γίνουν αυτά και μπακάλικα, ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς θα συμβαίνει εκεί μέσα. Και είναι εθνικός θησαυρός. Οι αρχαιότητες μας είναι, μας διαφοροποιούν από τις άλλες χώρες, από αρκετές, και είναι θησαυρός. 5 ώρα λοιπόν ενώνονται με τους αρχαιολόγους που θα είναι στο, έχουν και αυτοί κινητοποιήσεις έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Την Τσικνοπέμπτη έχουν παραδοσιακό happening έξω από το θέατρο Rex στο κέντρο. Την Παρασκευή 17, 24 ώρια απεργία, μεγάλη κινητοποίηση. Την ώρα που θα καταθέσουν, λέει, την αίτηση ακύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πορεία προς το, από το Συμβούλιο Επικρατείας προς το Σύνταγμα. Και από ότι το Σάββατο έχουν πάλι συγκέντρωση σωματείων ηθοποιών στην πλατεία Συντάγματος. Και από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζουν και με πολύ μεγάλη συναυλία με όλα τα μεγάλα ονόματα τη Δευτέρα. Στο Τσίλερ, στο Εθνικό, αυτό δεν είναι ακόμη, δεν ξέρω, το ξέρω εγώ από τα μέσα, μπορεί να έχει ανακοινωθεί. Αυτές είναι κάποιες από τις κινητοποιήσεις, γιατί πολλοί κλάδοι του πολιτισμού ενώνονται, επιτυχία των αρίστων. Είχαν παραιτηθεί καθηγητές της Αθήνας, του Εθνικού, είχαν παραιτηθεί του θεάτρου πάνω στην Θεσσαλονίκη, χθες παραιτήθηκαν και της Πάτρας. Καλησπέρα. Έχω να κάνω μια ανακοίνωση. Ο Διευθυντής Σπουδών, οι καθηγήτριες και οι καθηγητές της Ανώτερης Ιδιωτικής Δραματικής Σχολής Τέχνης του ΔΠΘ Πάτρας, πρώτον, εκφράζοντας την αντίθεσή μας στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 85-22, που με τις επίμαχες διατάξεις το αποξιώνει το επίπεδο σπουδών στον χώρο των παραστατικών σπουδών. Δεύτερον, στηρίζοντας τους σπουδαστές και τις σπουδάστριές μας στις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις, όπως αυτές έχουν εκδηλωθεί μέσα από την κατάληψη της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Μπάρι και του Θεάτρου Απόλλωνα. Τρίτον, δείχνοντας την αλληλεγγύη μας στους σπουδαστές και συναδέλφους των υπόλοιπων δραματικών σχολών της χώρας και ευρύτερα στον καλλιτεχνικό κόσμο, με απόλυτη συνέστηση της παιδαγωγικής και κοινωνικής μας ευθύνης, δηλώνουμε την παραίτησή μας. Δεν έχει ξαναγίνει από σχολές δραματικές σχολές του θεάτρου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, τώρα και της Πάτρας, του ΔΠΘΕΜ, παρετούνται οι καθηγητές. Επειδή προσπαθούν πάρα πολύ κυβερνητικοί, βλέπω και υπουργούς, όλα αυτά να τα αποδώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ισχύει πάλι το κλασικό. Δεν έχει τέτοιες δυνατότητες στο ΣΥΡΙΖΑ να ελέγχει και το σύνολο του των καλλιτεχνών σε αυτόν τον τόπο, με εξαίρεση 2-3 ηθοποιούς μόνο. Είναι βαθύτερο το θέαμα. Και το θέμα είναι πολύ καλό, γιατί είναι νέα παιδιά που παρακινούν και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ηθοποιούς, τους τραβάνε έξω στο δρόμο, υπάρχουν και καταλήψεις, θα έχει και συνέχεια, όπως σας είπαμε. Σαν σήμερα το 1987 έφυγε από τη ζωή ο Κάρολος Κούν. Ο Κάρολος Κούν, από τους μεγαλύτερους που έχουν περάσει σε αυτό τον τομέα, από αυτόν τον τόπο. Το 1933 ίδρυσε τη Λαϊκή Σκηνή, το 1942 το Θέατρο Τέχνης, που και αν έχει δώσει το θέατρο και αν έχει βγάλει το θέατρο τέχνης και τι δρόμους άνοιξε. Εδώ λοιπόν ο Κάρολος Κούν. Το θέατρο δεν είναι ακαδημαϊκό επάγγελμα. Έχει άλλες μορφές έκφρασης. Είναι κάτι ζωντανό, κάτι που δημιουργείται, κάτι που αλλάζει όλη την ώρα. Δηλαδή μόλις πας να το κάνεις, να βάλεις ακαδημαϊκή παιδεία, είναι ο θάνατος του θέατρου. Η Ακαδημία θα τους κάνει ένα πράγμα στερεότυπο. Θα βγαίνουν καλούπια, θα βγαίνουν μορφωμένοι, αλλά τι είδους μόρφωση, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει η μόρφωση πλατιά, μας ενδιαφέρει συγκεκριμένα τι είδους θεατρική μόρφωση θα μπορέσουν να λάβουν. Μας ενδιαφέρει να είναι μορφωμένοι οι ηθοποιοί μας, να ξέρουν πολλά πράγματα, να ξέρουν περισσότερα πράγματα από ό,τι θα μπορέσει να τους διδάξει η Ακαδημία, να τους δοθούν κεντρίσματα που να μπορέσουν να δημιουργηθούν, αλλά όχι ένα άλφα υλικό το οποίο θα μαθαίνουν, γιατί αυτό δεν εξυπηρετεί καθόλου. Η θεατρική παιδεία είναι κάτι που ανήκει στον καλλιτέχνη και στους καλλιτέχνες. Δεν ανήκει γενικά. Η πολιτεία μπορεί να βοηθήσει να δημιουργηθούν εστίες καλλιτεχνικές και έχει υποχρέωση να βοηθήσει, αλλά πρέπει να οργανωθεί κιόλας ανάλογα, και τα διάφορα υπουργεία που έχουν σαν αποστολή σε αυτό το πράγμα, πώς θα βοηθήσουν, όχι πώς θα βάλουμε τροχοπέδια. Γιατί όσαμε σήμερα, βασικά τροχοπέδια έχουν βάλει κάτω τα χέρια από τη θεατρική παιδεία. Ο Καρόλος Κουν, η φωνή του Καρόλου Κουν, με αυτό το σύνθημα νομίζω είναι επίκαιρο όσο ποτέ, κάτω τα χέρια από τη θεατρική παιδεία. Αυτός που πέθανε προχτές την έσκασε και μην τον κλαις. Αυτός που πέθανε προχτές την έσκασε και μην τον κλαις. Όποιος με το θαυμαζήσει δεν πεθαίνει. Δεν πεθαίνει, θα γυρίσει. Το δράμα μας φανέρωσε, τη σάτυρα ελευθέρωσε. Το δράμα μας φανέρωσε, τη σάτυρα ελευθέρωσε. Γιατί ήταν δικασμένη μια ζωή, μια ζωή λογοκριμένη. Κάρολο οι φίλοι του ας τον πουν, μα εγώ του λέω κύριε Κουν. Κάρολο οι φίλοι του ας τον πουν, μα εγώ του λέω κύριε Κουν. Κύρι τσουγκρισέ μου, στην υγειά σου κύριέ μου. Αυτός είναι ένας ωραίος Σαββόπουλος. Εδώ το τραγούδι για τον κύριο Κουν. Ήταν ένα παιδί, παιδί, και στο μυαλό και στην ψυχή. Ήταν ένα παιδί, παιδί, και στο μυαλό και στην ψυχή. Μα είχε τέχνη ενός μεγάλου και το αίσθημα του άλλου. Και τώρα που είναι αποκριά και πανηγύρι και χαρά. Και τώρα που είναι αποκριά και πανηγύρι και χαρά. Βρήκε σώμα να ποθάνει. Το παιχνίδι του να κάνει. Αυτός που πέθανε προχτές την έσκασε και μην τον κλαις. Αυτός που πέθανε προχτές την έσκασε και μην τον κλαις. Όποιος με το θαυμαζήσει δεν πεθαίνει, θα γυρίσει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, φτάνουμε προς το τέλος. Ακολουθεί τώρα το τρίτο μέρος του λαού. Κολλάνε μετά οι διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Έλα, Αποστολάρα μου. Α, έλα, τι κάνεις. Με έκπληξη. Να σου πω, τι θέλανε πάντα οι ξένοι για την Ελλάδα. Τι θέλανε. Μεταρρυθμίσεις. Όπα. Να γίνουμε Ευρώπη. Ωραία. Αυτό ήτανε. Να μην είναι αριστεροί και να λέγονται και κομμουνιστές. Έχω εδώ την Αμαλία. Θες να μιλήσεις με την Αμαλία λίγο. Γιατί είναι η Αμαλίτσα μου, τη φίλη μου. Είναι εδώ το Αμαλάκι, ναι. Γεια σου, Αμαλία. Χαίρετε. Τι γίνεται, τι κάνεις. Δόξα τω Θεώ, εσείς. Τώρα δηλαδή, Απόστολε, που έχουν τον πιο πρόθυμο, που έχει ανοίξει τα πόδια. Αυτό είναι λίγο κοντρίτσα. Έκανε λίγο κοντρίτσα ο προηγούμενος. Ποιος προηγούμενος. Ο προηγούμενος. Αυτός που σου έκανε. Σε προηγούμενο, ο ηγούμενος. Ο ηγούμενος, ναι. Α, ναι. Τώρα να βγει σίγουρα ο Μητσοτάκης. Γιατί τα περνάει όλα. Ελλάδα 2.0. Ελλάδα 2.0. Η νέα εκδοχή της χώρας στη νέα εποχή που έρχεται. Και αν θα βγει από κάποιον, θα βγει από τους καλλιτέχνες, να ξέρεις. Δεν θέλουμε. Θέλουμε σερφελίδες, θέλουμε τρία πράγματα. Δεν θέλουμε να πούμε κανονικούς καλλιτέχνες. Πρέπει να βγαίνουν καλλιτέχνες υπερπαραγωγή, σεμινάρια, παπ-παπ, σε πέντε. Τι άιντε έτσι. Να έχει κάποιες περγαμηνές κάπου, να έχει δουλέψει στο δελφινάριο. Άιντε έτσι. Δεν δουλεύουν πουθενά. Ποιος έχει δουλέψει από αυτούς όλους. Έτσι το. Όλα τσάμπα. Εντάξει, Αποστολή, λοιπόν. Εντάξει, δεν έχει πολύ όρεξη, σε βλέπω. Δεν έχει πολύ όρεξη. Είχαμε τους άλλους, να σου πω την αλήθεια. Α, είναι ματιασμένος. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ εδώ με την Αμαλία δίπλα, πάνω, κάτω. Μελάδι, να συγκεντρωθούν μελάδι. Μελάδι. Μελάδι, είναι ασαλματικό. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πώς θα περάσετε στη Λάρισα? Καλά. Μπράβο. Βόλος. Καλά. Μπράβο. Ευχαριστώ. Αποστόλη μου. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη για τους σεισμοπαθείς της Συρίας και της Τουρκίας και όπου φτωχός κοιμήρεται, όπως λέει ο λαός. Να σου πω τώρα το πρόβλημά μας. Στις 4 Δευτέρου αποφάσισε η Τράπεζα της Ελλάδος ημέρα Σάββατο να κλείσει την τράπεζα τη συνεταιριστική στα Μουλοχτά. Ονομάζεται Olympus Bank και ήταν η πρώην συνεταιριστική Δράμας και Αλεξανδρούπολη. Μένουν χωρίς δουλειά 42 εργαζόμενοι, δεν έχουν ενημερωθεί ούτε οι ΜΕΤΕ, ούτε οι καταθέτες. Μήπως ήθελε να ενημερωθούν και οι εργαζόμενοι, δεν μας παρατάς λίγο. Ο εργαζόμενος γι' αυτό είναι εργαζόμενος, για να χάσει κάποια στιγμή τη δουλειά του. Να υπάρχει ένα challenge στη ζωή, κάτι, να έχεις να κυνηγήσεις. Να πεις αυτόν τον μαλάκα τον υπουργό της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Και τον άλλον τον από πάνω του γουρλωμάτι που κόβουν πίτες να δουν τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά που έμειναν 42 άτομα άνεργοι και έχουν οικογένειες. Αυτό είναι το λάθος αυτήν. Δεν κόβανε πίτες. Αυτό ακριβώς. Δεν πρόλαβαν να την κόψουν την πίτα τους και τα παιδιά τώρα είναι όλοι τάζουν από εδώ και από εκεί, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο και τα παιδιά είναι χωρίς καμία ενημέρωση. Τίποτα. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά. Καλούς αγώνες και είμαστε δίπλα τους. Ναι. Ο Αποστόλης. Ναι, εγώ είμαι. Λοιπόν, εγώ από Λάρισα παίρνω από Όσλο που λένε. Τι κάνεις, καλά. Μια χαρά. Είχες έρθει στην παράσταση. Σου μίλησα κιόλας. Το ξέρω, ήσουν αυτό με το μουστάκι το περήφανο. Α, μπράβο, έτσι. Πραγματικά, όχι, δεν έχω λόγια. Ήσουν το κάτι άλλο. Αυτή η παράσταση από τις πούτσες μπλε ήταν πολύ ανώτερη. Έχεις στην αρχή, τη μέση και το τέλος. Πίτσες μπλε ήταν η παράσταση. Πίτσες. Ε, πίτσες, εντάξει, τώρα είμαι εγώ οικοδόμος. Είμαι έτσι. Πίτσες θα έρθει αλλού. Ναι, κατάλαβα. Πραγματικά ήσαν υπέροχος. Να σε καλά. Είσαι καλός, πολύ καλός. Αν σε βγάλει ο δρόμος, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Αν σε βγάλει ο δρόμος, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση. Κάθε Παρασκευή στο Κύτταρο, ξέρεις. Και να δεις, εγώ είμαι σε Λάρισα. Ναι, το ξέρω. Εγώ θυμάμαι όταν έφταξα για πρώτη φορά το βιογραφικό μου 22 ετών, όταν έπρεπε να βρω δουλειά μετά το πανεπιστήμιο. Έχω ένα βιογραφικό που λέει 1,5 εκατομμύριο στρέμματα καμένα, ας πούμε. Μετά λίγο πιο κάτω διαβάζω μια απόφαση 27/9/2021. Είναι μια τροπολογία που δίνει το δικαίωμα στην Τράπεζα της Ελλάδος να επιτρέψει την εταιρεία Ίντρου να αρχίσει τις κατασχέσεις στην Ελλάδα. Έχω κάποια στοιχεία από αυτό το βιογραφικό. Ξέρεις ποιος ήταν η κυβέρνηση 27/9/2021 στην Ελλάδα? Ποιος? Νέα Δημοκρατία. Κοίτα να δεις το manager, γαμώτο. Δεν είχε καλό HR manager. Πώς τον είπες? HR manager. Εάν υπάρχει λάθος στο βιογραφικό, ένας έμπειρος HR manager θα το δει αμέσως. Αυτός ο ίδιος, κοίτα τι βρήκε. Και όσο ψάχνω βρίσκω κι άλλα. Μην ψάχνεις ρε παιδί μου, μην ψάχνεις για να με βρίσκεις.